Płoną góry, płoną lasy w przedwieczornej mgle, stromym zboczem dnia słońce toczy się. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już. Brak mi listów twych, ciepła twoich słów. Rzuć między płoną góry, płoną lasy, nim je zgasi zmierzch. Znowu minie noc, znowu minie dzień. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już. Brak mi zwierzeń twych, ciszy twego snu. Rzuć między nas Nocna Polska, Ewa Rydel, Tomasz Żądań. Dzień dobry, w studiu razem mną Joanna Dark, która zaczęła śpiewać przed momentem. Dzień dobry, witam wszystkich. Zaśpiewałaś na piosenkę Płoną góry, płoną lasy. Zresztą dość często ją w nocy gramy. To bardzo miło mi słyszeć. Nie da się ukryć, że ja kiedy posłuchałem twojej płyty Krajewski na dziś po raz pierwszy, to byłem zadziwiony, bo to zupełnie inne podejście do muzyki, do kompozycji Seweryna Krajewskiego i zupełnie jakby inny rodzaj twojego śpiewania. Tak, takie trochę śpiewanie do ucha tutaj na tej płycie występuje. Myśmy z Kubą Galińskim, który to zaaranżował i wyprodukował muzycznie, mieli taki zamysł, żeby przede wszystkim tych kompozycji nie zepsuć, żeby od razu było wiadomo, że to są właśnie te piosenki, ale żeby nadać im taką młodszą, bardziej współczesną pieczątkę muzyczną. Ja włączyłem sobie tę płytę późnym wieczorem i właściwie kiedy skończyła się, to miałem ochotę włączyć raz jeszcze, bo do takiej pory wieczorowej pasuje idealnie i nie ukrywam, że musiałem się powstrzymywać, żeby cię nie zadzwonić, bo pomyślałem sobie, a zadzwonię, powiem Jasi, że płyta jest fajna, ale spojrzałem na zegarek, że jest północ, więc pewnie byś już spała o tej porze, także wolałem nie dzwonić. Takie wiadomości zawsze są mile widziane. Już jesteś którąś osobą z kolei, która mówi, że zapuszcza płytę na okrągło, bo tak dobrze jej się słucha i to jest dla mnie przynajmniej miód na serce, takie wiadomości. I wrócę na chwilę do tego, co powiedziałeś, że gracie często nocą. Bardzo bym była szczęśliwa, jakbyście grali też w dzień. No, wszystko przed nami. Powiedz o twojej pracy z Kubą Gańskim. Kto wpadł na pomysł, żebyś pracowała z nim przy tej płycie? Na pomysł wpadła Monika Kamińska z Universal Music, Polska. Stwierdziła podczas moich poszukiwań producenta, że to Kuba będzie najbardziej właściwą osobą. I wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę, bo kiedy spotkaliśmy się z Kubą pierwszy raz w Universalu i Kuba rzucił tylko takie jedno hasło, ja to widzę tak trochę street bandowo, to ja od razu uczepiłam się tego pomysłu, zachwyciłam się nim i... A co to znaczy hasło street bandowo, bo ja nie rozumiem. Taka trochę jakby uliczna orkiestra, czyli już od razu wiedziałam, że będą dęciaki i że to będzie trochę odkręcone, czyli że nie będzie takie grzeczne, tylko że będzie takie bardziej trochę chropawe. Mam nadzieję, że miałeś takie wrażenie, kiedy na przykład słuchałeś piosenki Uciekaj moje serce, że tam te dęciaki nawet tak celowo trochę nierówno grają. Chodziło o stworzenie takiej większej naturalności w tej aranżacji. To teraz kolejny utwór, który ja wybrałem. Piosenka Kiedy mnie już nie będzie. Jakąś lampę i stół. Zróbcie sobie miejsce, a mnie zabawiaj smutnie uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem, a mnie zabawiaj. Z znajdźcie polanę, jakąś sosnę i brzeg. Zróbcie sobie miejsce, a mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłam, a przecież byłam, no przecież byłam, a mnie wspominaj. Przecież byłam, no przecież Joanna Dark z płyty Krajewski na dziś, kiedy mnie już nie będzie. Powiedz o wybieraniu piosenek na tę płytę. Jaki był klucz? Ja dużo czasu spędziłam słuchając i wertując wśród wszystkich piosenek Seweryna Krajewskiego i to był bardzo magiczny dla mnie czas, ale no, wybrać taką dwunastkę to była nie lada sztuka. Najpierw wybierałam tylko te, które mi się podobają. Potem jak już zgromadziłam ze 30-40, to zaczęłam eliminować, ale potem wpadłam na pomysł, że bardzo fajnie byłoby, gdyby to był taki przekrój twórczości Seweryna i zaczęłam grzebać jeszcze głębiej w takich jeszcze starszych. No i tak się pojawiły właśnie Płoną góry i Nie spoczniemy. No bo na początku to były głównie piosenki Agnieszki Osieckiej, a potem miałam ochotę to wszystko rozszerzyć. No i taki powstał klucz, że przekrój przez całą twórczość Seweryna, przez piosenki filmowe i Czerwony gitar i te, które on śpiewał. No i tak z tego wszystkiego powstała magiczna dwunastka. Kuba Galiński pomagał ci w wyborze, czy nie? Kuba Galiński, jestem mu wdzięczna za barwy jesieni, bo on znalazł barwy jesieni i bardzo fajnie one wyszły na płycie, więc tutaj tę piosenkę podrzucił Kuba. Ale później też żeśmy jeszcze coś wyrzucali, wstawiali, więc było to bardzo, bardzo dynamiczne. No to jeszcze jedno nagranie. Szukaj mnie, Krajewski na dziś, Anna Dark. Mówiliśmy o Kubie, wróćmy jeszcze raz do niego. Czy to było tak, że on przygotował ci cały materiał, wszystkie podkłady i powiedział, to teraz zaśpiewa, ja to wymyśliłem, jak masz to zrobić? Czy o, współpracowaliście nie. troszkę? O nie! Najpierw umówiliśmy się, że Kuba weźmie kilka piosenek, które ja już miałam wybrane i przygotuje takie próbki. I pamiętam, byłam gdzieś w świecie, chyba na wakacjach z synkiem i Kuba mi przysłał Uciekaj moje serce i z takim dyszącym oddechem biegłam do hotelu, żeby złapać Wi-Fi i to sobie pobrać. I napisał tylko, czy w tym kierunku? Więc ja sobie odsłuchałam i natychmiast do niego zadzwoniłam. Tak, w tym, jest super. No i wtedy zaczął robić kolejne i przysyłać mi. I już wtedy siedzieliśmy non-stop na telefonie albo spotykaliśmy się u niego w studiu. No i decydowaliśmy, w którą stronę, co dodać. A jak już mieliśmy taki szkielecik, to ja przyszłam, nagrałam tak zwane próbne wokale. I zaczęliśmy się zastanawiać, czym to obudować. I wtedy Kuba robił aranżacje na dęciaki głównie. A bardzo często było tak, że ja na przykład nagrywałam już jakieś wokale, a Kuba brał gitarkę i mówiliśmy, o, tutaj nam czegoś brakuje. I Kuba grał na tej gitarce albo na pianinku. Tak jak nagrywaliśmy kołysankę dla Okruszka, to cały czas nam czegoś brakowało i potem wymyśliliśmy, żeby to było takie w stylu Pozytywki, więc Kuba usiadł do takiego starego pianinka, które ma w studio i zagrał tak, jak czasem dzieci na audycjach w szkole muzycznej grają. Tak lekko, tak prosto i tak właśnie jak z Pozytywki. Czy to są sami żywi artyści, czy też elektronika? Jest troszeczkę tam jakiś programowań Kuby i troszeczkę jakiejś elektroniki, ale chyba jak słuchałeś, to tak nie rzuciło ci się to. No teraz jest tak, są takie możliwości techniczne, że wszystko można zrobić. Ale na przykład wszystkie chórki wymyśliliśmy wspólnie i ja je zaśpiewałam, to też jest przyjemność, bo można by było kogoś poprosić, a jednak fajnie samemu sobie to powymyślać i nagrać. To w takim razie na zakończenie Barwy jesieni, utwór, który Kuba wynalazł dla ciebie. Tak, no i niezwykle teraz aktualny. A powiedz mi jeszcze na koniec, kiedy słuchasz tej płyty sama dla siebie, tak dla przyjemności, bo pewnie tak czasem się zdarza. Teraz jej słucham, bo uczę się tekstów na blaszkę do koncertów. Czy jest taki utwór, który z największą przyjemnością trafia do twojej głowy, chociaż go znasz na pamięć? No i ja jestem dumna z piosenki Kiedy mnie już nie będzie, że udało mi się ją tak prosto zaśpiewać, tak lekko, że niczego tam nie docisnęłam. No i bardzo lubię Kołysankę dla Okruszka. Dziękuję bardzo. Gościem Nocnej Polski była Joanna Dark. Dziękuję, pozdrawiam. Jesienne chmury, znów pędzi wiatr w dalekie strony, w daleki świat. Zielone drzewa, które chroniły nas, w żółte kolory zamienił czas. Dalekie ścieżki, po których ja błądziłam kiedyś w pogoni dnia, i kwiaty, które witały nas, w żółte kolory zamienił czas. Na żółto drzewa, maluch. gościem Nocnej Polski była Joanna Dark, która wraz z Kubą Gańskim wykonała mnóstwo naprawdę fantastycznej roboty. To była opowieść o nowej płycie Joanny Dark Krajewski na dziś. A teraz będzie jeszcze jedna pani. Była naszym gościem w Nocnej Polsce nie tak dawno temu, ale wtedy jeszcze nie miała całej płyty, teraz już ma, wydało ją zresztą Polskie Radio. Miss Obsession i płyta Manekin. Bramy snu i Miss Obsession z nowej płyty Manekin to jej płytowy debiut, ale już o tym krążku rozmawialiśmy przy okazji wydania mini-albumu. No to może jeszcze jedno nagranie. Poszarpane serca. Oh, Poszarpane serca i Miss Obsession. Do płyty Malekin z pewnością będziemy nieraz powracali w Nocnej Polsce, a może też spotkamy się z artystką, żeby o tej płycie już teraz, kiedy jest, opowiedziała. No ale to za kilka tygodni najwcześniej. Teraz będzie Kuba Badach. Jego płyta pokryta gwiezdnym pyłem, a nosi tytuł Old School. Sky, we don't need

Cała płyta Kuby Badacha Old School jest naprawdę bardzo miła i bardzo miło jej się po prostu słucha, szczególnie o tej porze. Ja ją poznałem nawet kilka tygodni przed wydaniem, także znam tę płytę troszkę dłużej niż państwo prawdopodobnie, no ale ciągle mi się podoba. I będziemy do niej wracali w nocami z pewnością nieraz. A teraz jeszcze jeden pan, Jan Samołyk. Czas najlepszy w życiu to tytuł jego najnowszej płyty. Weź mnie, to powiedzieć chciałbym dziś. Weź już, duma nie pozwala mi. Dziś nie ma tu twych płyt, lodówka pusta na stole, szklanka tkwi, ślad twojej szminki, tak, motywacji brak, by o siebie dbać, motywacji brak, by o siebie dbać. Jaki pusty jest ten dom. Jest tak, jakbym był daleko stąd. Dziś nie ma tu twych zdjęć, lodówka pusta na stole, szklanka tkwi, ślad twojej szminki, tak, motywacji brak, by o siebie dbać, motywacji brak, by o siebie dbać. Twoje perfumy, gdy odwrócę głowę wieczorem w kierunku twojej poduszki, wciąż czuję twoje perfumy, wciąż czuję twoje perfumy, gdy odwrócę głowę wieczorem w kierunku twojej poduszki, wciąż czuję twoje perfumy. Zdecydowanie dojrzale niż kiedyś i ładnie też. Jan Samołyk, Czas najlepszy w życiu to jego nowa płyta. No i nagranie tytułowe w tej chwili w Nocnej Polsce. Marzenia, których wciąż się trzyma, ze wspomnieniami łączą się. Nie umiem przestać wracać w myślach, choć nieraz czuję, że to źle. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Do dzisiaj czasem ktoś z rodziny o późnej porze mówi mi, ty powinieneś trzymać krótko, do dziś przy tobie byłaby. A potem dobra przyjaciółka, taka od bardzo wielu lat, mówi, zabrakło jej wolności, jak mogłeś trzymać krótko tak. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas?